گارا دیو سارے گناہ گارا دی اجید ہو گئی سارے گناہ گارا دی اجید ہو گئی رحمت لٹا بڑ سحمد مختار آ گئے پھولے نہیں سماتے ہیں پھولے نہیں سماتے ہیں عطار آج تو پھولے نہیں سماتے ہیں سماتے ہیں عطار آج تو پھولے نہیں سماتے ہیں عطار آج تو پھولے نہیں سماتے ہیں پھولے نہیں سماتے ہیں پھولے نہیں سماتے ہیں پھولے نہیں سماتے ہیں عطار او پھولے نہیں سماتے ہیں پھولے نہیں سماتے ہیں پھولے نہیں سماتے ہیں عطار تو پھولے نہیں سماتے ہیں پھولے نہیں سماتے ہیں عطار آج تو پھولے نہیں سماتے ہیں پھولے نہیں سماتے ہیں پھولے نہیں سماتے ہیں پھولے نہیں سما سرکار کی آمد دلدار کی آمد منٹھار کی آمد سردار کی آمد سالار کی آمد حضور کی آمد رسول کی آمد مقبول کی آمد جانا کی آمد زیشا کی آمد نبی کی آمد امی کی آمد مکی کی آمد مدنی کی آمد یاسین کی آمد طہٰ کی آمد اچھے کی آمد سچے کی آمد رسول کی آمد مقبول کی آمد اور نور کی آمد اس نور کی آمد پھول پھول نگی سماتے ہیں ہم پھول پھول نگی سماتے ہیں ہم پھول پھول نگی سماتے ہیں عطار آج تو دیکھو دیکھو پھول نگی سماتے ہیں ہم پھول نگی ہر عید میلاد النبی کے دل بڑا مسرور گئے عید میلاد النبی کے دل بڑا مسرور گئے عید میلاد النبی کے دل بڑا مسرور گئے عید دیوانوں کی تو بارہ نبی النور گئے پھولے نگی سماتے گے ہم پھولے نگی سماتے گے عطار آج تو اس طرف جو نور گئے تو اس طرف بھی نور گئے اس طرف جو نور گئے تو اس طرف بھی نور گئے ذرہ ذرہ سب جہاں کا نور سے معمور گئے پھولے نگی سماتے ہیں ہم سماتے ہیں عطار آج کیونکہ نور والا آیا گئے ہاں نور لے کر آیا گئے نور والا آیا گئے نور لے کر آیا گئے سارے عالم میں یہ دیکھو کیسا نور چھایا گئے ہم بھولے نہیں سماتے ہیں عطار آج تو ارے چار جانب روشنی ہے سب سما گئے نور نور چار جانب روشنی ہے چار جانب روشنی ہے سب سما گئے نور نور حق نے پیدا آج اپنے پیارے کو فرمایا گے اسی لیے پھولے نہیں سماتے ہیں عطار آج تو پھولے نہیں سماتے ہیں عطار آج آؤ آؤ نور کی خیرات لینے کو چلے آؤ آؤ آؤ آؤ نور کی خیرات لینے کو چلے آؤ آؤ نور کی خیرات لینے کو چلے آج تو پھول پھول نہیں سماتے ہیں عطار آج ہو رہی ہے چار جانب بارش انوار کی ہو رہی ہے چار جانب بارش انوار کی چھا گئی نکہت گلوں پر ہر شجر اٹھلایا گئے ذرہ ذرہ جگمگایا ہر طرف آیا نکھار گویا ساری ہی فضا کو نور میں نہلایا گئے نور والے کے رکے روشن کی کیا تعریف ہو چہرہ انور کے آگے چاند بھی شرمایا پھولے نہیں سماتے ہیں عطار آج تو دیکھو پھولے نہیں سماتے ہیں پھولے نہیں سماتے ہیں پھولے نہیں سماتے ہیں عطار سرکار کی آمد مرحبا دلدار کی آمد مرحبا منتار کی آمد مرحبا حضور کی آمد مرحبا اس نور کی آمد مرحبا رسول کی آمد مرحبا مقبول کی آمد مرحبا جانا کی آمد مرحبا زیشن کی آمد مرحبا پھولے نہیں تیغے عطار آج جشن میلاد النبی گئے کیوں نہ جمعے آج جشن میلاد النبی گئے کیوں نہ جھومے آج ہم ہاں جشن میلاد النبی گئے ارے کیوں نہ جھومے آج ہم مسکراتی ہیں بہارے سب فضا پر نور گئے تو بھولے نگی سماتے ہیں ہم بھولے نگی سماتے گئے عطار آج تو پھولے نہیں سماتے ہیں پھولے نہیں سماتے ہیں عطار پھولے نہیں سماتے ہیں عطار آج تو دنیا میں آج آقا عطار میں آج سارے گناہ گارا عید ہو گئی سارے گناہ گارا دی سارے گناہ گارا دی آج عید ہو گئی رحمت رٹاوڑ نبی آدے سردار آ گئے رحمت رٹاوڑ نبی آدے سردار آ گئے مرحبا مرحبا مرحبا مدری کی آمد حضور کی آمد پر نور قیامت حقی قیامت جشن ولادت جشن ولادت حضور قیامت پر نور قیامت اس نور قیامت حضور قیامت آقا کی آمد داتا کی آمد حقی کی آمد مقبول کی آمد آمینہ کے پھول کی آمد جاسی کی آمد طہا کی آمد مدثر کی آمد پیارے کی آمد اولا کی آمد اعلا کی آمد والا کی آمد والا کی آمد رہبر کی آمد افسر کی آمد سرور کی آمد آقا کی آمد داتا کی آمد مکی کی آمد مدنی کی آمد عربی کی آمد فارسی کی آمد سلطان کی آمد دیشا کی آمد غیبتا کی آمد آقا کی آمد داتا کی آمد سرکار کی آمد سردار کی آمد سالار کی آمد مختار کی آمد غمخوار کی آمد تاشدار کی آمد شاندار کی آمد مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ پھولے نہیں سماتے ہیں عطا آج تو پھولے نہیں سماتے ہیں عطا پھولے نہیں سماتے ہیں ہاں پھولے نہیں سماتے ہاں مل کے دیوانوں پڑھو سارے درود اب جھوم کر مل کے دیوانوں پڑھو سارے درود اب جھوم کر آج آیا آج وہ آیا جہاں میں جو سراپا نور گئے آمینہ تجھ کو مبارک شاہ تجھ کو مبارک شاہ کا میلاد گو تیرا آنگن نور تیرا گھر کا گھر سب نور گئے پھولے نہیں سماتے ہیں عطار آج تو پھولے نہیں سماتے ہم پھولے نہیں سماتے ہیں عطار آج پھولے نہیں سماتے ہیں ہاں پھولے نہیں سماتے ہیں عطار ہاں پھولے دنیا میں پھولے نہیں سماتے ہیں عطار آج تو نہیں سماتے ہیں عطار آج تو دنیا جی آئے عطار بخش دے مجھ کو الہی مہر میلاد النبی بخش دے مجھ کو الہی مہر میلاد النبی بخش دے مجھ کو الہی مہر میلاد النبی یا الہی جو مدینے سے ابھی تک دور گئے پھولے نہیں سماتے ہیں عطار آج تو دنیا میں آج آ گئے عطار آ